so jomina daw dolu sama ne ko jomina ne ko jomina loy sakku loy sakku ndiegal ndiegal mune balna mune balna la kon nak ñe kon nak ma ngi denk sama bop di len denk ñun ñepp ñu andando ragal yalla ñe ngi denk bopam ganalo mu din denk ñun ñepp ñu bokk andando ragal yalla te liñu yalla defal mu reuy lol yalla ñu yalla may ñu xam ko te liñu yalla defal mu lu reuy lol way way yalla ñu yalla may ñu xam ko bërepp bo xamné fa lañ lay réglé né bërepp bo xamné fa lañ lay réglé war nga bala réglé ba jot nga réglé sa bop ba xam am nga mankan wala war nga ba réglé ba jot nga réglé sa bop ba xam am nga mankan wala dé bërepp bo xamné bi so démé fé fa la dé ci foté bërepp ba bo démé fa lay ci foté ndox mi na gagne ndox mi ni gagne sabo ngi fi sabo ngi fi ay ndaba ngi fi ay ndaba ngi fi kenn du téré kenn du téré ci fo rek tax ñu sax ci fo rek tax ñu sax nga delo tilim nga delu ak tilim du dex ga du dex ga du borom dex ga du borom dex ga sa ciagante la mo ta tilim ziyara bi ne ziyara bi ak bes yu mel ni ak bes yu mel ni fi fi port la ne port la ku dem and ak tilim ya ko def kep ku fi ñu and ak tilim ya ko yobal ya ko def ku setu sa trou caisse wala sa perte ko setu sa trou caisse wala sa perte ba tax ñu bett la ba tax ñu bett la ya ko def ya ko def bañ la tiyo xam nga lu xew kon nak yal na fi bakkar yep sété ne kon nak bakkar yep yal na fi sété xawma ban marsipier lañu nek ne xamulé ban marsipier lañu nek jëm ci yalla jëm ci yalla way su premier negal premier bi la way la jëm premier bi la balañu fe delu ci deben balañu fe delu ci deben yalla nañu ag ci taxuma yalla nañu ag ci tax ci taxuma ñu agema nopi bu la agema nopi yalla nañu ubbi salba yalla nañu ubbi salba salda tante ba salda tante ba ñu di fa tok ñu di fa tok ba kilifa genn ba kilifa genn kay wuyu kay wuyu nga dem ci sa kilifa nga dem ci muy sa kilifa suñu dik ci tiwaawon suñu dik tiwaawon ak suñu ziyara ci tiwaawon ak suñu ziyara tiwaawon yalla na nek ruqiyan yalla na nek ay yeek wa ziyadatan ak ngol len wa taharatan ak lab wa kafaratan ak kafara wa qurban min Allah la yakulu ba'dahu ba ak jeyn sunu borom tabarak wa ta'ala xam mukk ak sel do ciam yalla nay ko yalla yalla yalla boy defal yalla yalla labal khali yalla nay yalla labal khali fot ko bamu set fot ko bamu set bima il afi wal ghufran mo def sing ndoxum jegal ak yermage fesal ko del fesal ko del ak ragal ko ak ragal ko ak top ko ak top ko mahabbat rasulillah ak top yonti allah sallallahu alaihi wasallam ali baytihi ak ñoom ñep wa khulafaihi ak ay kootayam wa shaykhina tijani ak shaykhul tijani rabbi allah ta'ala rabbi allah ta'ala an wa alihi ak ñoom ñep wa sayyid al hajmani wa sayyid hajmani wa alihi ak ñoom ñep wa wasailihi ak wasailam ak mbolam julit yi ak mbolam julit yi ñun ci suñu bop ñu bëggante ñu suñu bop ñu bëggante ñu suñu bok julit yi ñu bokku tariqa suñu bok ci bok ñu bokku tariqa yi ñu wacce len sen waccu ñu wacce len suñu waccu way ñoom ñu wacce ñoom ñu wacce len sen waccu way yalla lepp doxé non yalla ne lepp doxé non تبارك الله احسن الخالقين فبر يلنا وير فتبارك الله الخالقين بولم فبر يلنا وير مولم ينغو ينغو يي تي ادنا بي يلنا كو يلا فاي بحق كلما اوقدوا نارا للحرب اصلا مولم ينغو يي تي ادنا ييب سوري تك يلنا كو يلا في حق اي جي واس مام سونو بروم يال نان يالا بولل خولي بام نيك بن يال نان يالا بولل خولي ييب بام بوك نيك بن lu ñu ne allahumma de lu ñu allahumma mu ne lu ngeen bëgg yalla lu ngeen bëgg ñu ne ko muccëk ak ñu ko muccu tek ëlëk mu ne am ngeen mu ne am ngeen ko ñu ne allahumma ñu ne allahumma mu ne lu ngeen bëgg mu ne ngeen bëgg fajuk aaju fajuk aaju amna mu ne am ngeen lu ngeen bëgg lu ngeen bëgg xexé xexé amna amna lu ngeen bëgg lu ngeen bëgg doomi sey doomi sey amna amna lu ngeen bëgg lu ngeen bëgg diplôme yi diplôme yi amna amna lu ngeen bëgg lu ngeen bëgg situation situation yi amna amna lu ngeen bëgg lu ngeen bëgg dundu ko yag dundu ko yag ak xewal ak xewal ñu sammi ngoro bi amna amna lu ngeen bëgg lu ngeen bëgg yag fi lool yag fi lool lu ngeen bëgg lu ngeen bëgg de de ci l'islam ci l'islam amna amna lu ngeen bëgg lu ngeen bëgg aljanna aljanna udkhuluha bi salamin lu ngeen aljanna ji ni and ko wolo ko buñ yalla ko yalla def waaw ñu ngi ñaan suñu mansour ma ngi tok man kay suma toy gi serigne mansour doom fatte mbay mais mom mo toy serigne mansour rek fatte mbay julus julus ma afu sama togal serigne mansour mais togaay mak serigne mansour ah daf may fatte li nawet daf ko fatte li nawet yalna yalla indi gerte gu bare bare bare bare yalna yalla indi gerte gu bare bare bare bare te ñu sétal ñu nak ci jiwo ye gëna rafet te kat ñu sétal jiwo ye gëna sel te gëna rafet suñu mëne jënd jënd suñu mënul jënd ñu lebal ñu bayyi ñu bañu mëna fay waye bu ñu mëne jënd jënd bu ñu jënd nañ ñu bayyi lebal ñu may ñu yeen yeen bañu mëna fay ah gona sé mësa da yaangi dégg dit gona na mi ngi dégg dimba nañu ci bépp jumtuwaay boo xam ne ne dimbale baykat dimbali ci bépp jumtuwaay buy dimbali baykat akub dund dimbali ci dundit yàlla muy sotal lépp nag yàlla muy sotal lépp nag roof ñu kattan akub wér roof ñu kattan nag akub wér jàppale ñu it jàppale zahir ak batin jàppale ñu jàppale biir ak gudd ñu dugg ci nawet bi ak bismillahi rrahmani rrahim ñu dugg ci nawet bi ak bismillahi rrahmani rrahim jiyee ko noonu jiyee loolu nawet bi raadoo ko noonu raadoo noonu nawet bi bayaate ko bayaate ko noonu mbay mi buddate ko buddate ko noonu ballarñee ko ballarñee ko noonu nabat noonu nabate ko noonu deqee ko noonu deqee ko noonu tar ko noonu tare ko noonu naafe ko noonu naafe ko noonu bàcc ko noonu bàcc ko noonu jere ko noonu jere ko noonu sole ko noonu sole ko noonu te yàlla na yàlla indi juboo ci Sénégal xol yi nekk benn yàlla na yàlla indi juboo ci Sénégal bi xol yépp nekk benn képp koo xam ne loolu du sa bëgg-bëgg xanaa yaa ngi bëgg a dugg ci diggante nit ñi di leen teqale duma ne yàlla na la dara jot lu bon waaye la ngay jéem yàlla na boo ko am képp koo xam ne da ngaa dugg ci biir nit ñi yéen jéem a teqale nee du da ñaanal lu bon de waaye la nga bëgg daal moom ñu teqe ni yàlla boo ko am yàlla nañ yàlla defal sutura yàlla nañ yàlla defal sutura ñun ñëpp yàlla nañ yàlla defal sutura yàlla yàlla defal sutura suñu taalu bi ci xadara bi yàlla na dëggu suñu taalu ci xadara bi yàlla na dëggu suñu njullit yàlla na dëggu ca yàlla suñu njullit it yàlla na dëggu fayal te nañu dimbale suñuy sëriñ dimbale suñu bopp te it nuy dimbale suñuy sëriñ nag dimbale it suñu bopp Seydou El Hadj Mbaye dafa daan wax de du ngeen ma fenloo fenloo seen Seydou El Hadj Mbaye daan wax man kat du ngeen ma fenloo fenloo seen i wajur yéen feebal si foo jëm foo jëm tiwaawal tiwaawal looy wuti looy wuti kër Seydou El Hadj kër Seydou El Hadj Mbaye tàggu say wajur tàggu say wajur ñu yëgal ma ko ñu yëgal ma ko nga defee ne loolu nga fi nekk ma def loolu nga fi nekk nga nekk fi leneen nga nekk fi leneen lu la dal lu la dal du man du man du say wajur say wajur yow li la tax a jóg indi jëmee woo ko fi mooy jàngal jub loolu loolu nañ ko ci boole nañ ko ci boole xaqiqa ngi ci yeneen di loxo ne xaqiqa ngi ci yeneen di loxo waaye ñoom ñi ñoom ñii lañ ko dégg ne fekkal ñoom ñii lañ ko dégg waaye yàlla ngi ko ngoyal boppam waaye yàlla ngi ko ngoyal boppam te kenn mënu ko nax kenn mënu ko nax ak taalube ak taalube dafa di leneen dafay leneen nekkul ci mbub mu rafet nekkul ci mbub mu rafet wala bokkul sëriñ bi oto wala bokkul sëriñ bi oto wala ceeb wala ceeb déedéedéede nekku ci de nekku ci nekku ci daal taalube nekku ci loolu de ñun ñëpp yàlla nañu yàlla def ay taalube ñun ñëpp dal nañu yàlla def ay taalube defe ngeen ne Seydou Aboubacar radiallahu taala anhu defe ngeen ne Seydou Aboubacar radiallahu taala anhu ak njuréelu Seydou El Hadj Mbaye ak njuréelu Seydou El Hadj Mbaye ak xam-xamam ak xam-xam ba woon jënd bu bàyyi ba aku fegoom aku fegoom moo ko may li moo ko may li rek rek déedéede dafa sonnal yàlla mais dafa sonnal yàlla gannaaw bi yooyu wéyee gannaaw bi yooyu wéyee mu teg ko fële mu teg ko fële mais yàlla man yow laa sonn yàlla man yow rek laa sonn man kaana lillahi kaana allahu la sonn mais su war a ne ku ma nekkal ma nekkal la mu dafa leen nekkal yàlla yàlla nekkal la ku ma teg kenn ak gannaaw kun li kama uridu ak kun la ko sama rek bu nekk man man sa bopp yooyu jàmbi ma nekkal li nga bëgg yabna adama turidu wa urid yow doomu aadama dagal na ma mënam in ittabatani fi ma uridu aataytuka ma turid soo ma toppee ci sama bëgg-bëgg ma jox la li nga bëgg yow doomu aadama in lam tattabini fi ma uridu ataattuka fi ma turid soo ma topp ci sama bëgg-bëgg man sa borom ma sonnal ci bëgg-bëgg te doo am li nga bëgg mu sama li ma bëgg dana am summa la yakunu illa ma urid te dara du nekk mukk li ma bëgg man sama boobu rek yam kon nag yoon wi nga xam ne mooy tax ñu mën a am li ñu bëgg ci suñu àdduna ak laaxira yàlla nañ ci yàlla jaaraale kon nag yoon nga xam ne mooy tax ñu am suñu lu bëgg ci àdduna ak àllaaxira yàlla nañ ci yàlla jaaraale ak bokk jamono bokk na ci li yiir taalube ba nu ma dama na def mais bokk jamono dina yiir ak taalube ba mu defee ne kat kii du waaja fekk waajaa de man ci sama bëtu bopp ne moom ci bëtu boppam ci riflik sa faor ci riflik sa faor ci dund Seydou El Hadj ci dund Seydou Hadj Mbaye gis naa Seydou Aboubacar si radiallahu taala anhu Seydou Aboubacar si radiallahu taala anhu bi mu ñëwee ci riflik sa faor bu ñëwee riflik sa faor dend ak benn boutique boo xam ne ben naar ba ca nekkoon. Dend ak benn boutique bu naar ba ca nekkoon. Ahmed yàqul la tudd. Ahmed yàqul la tudd. Xëccal ma sama dàll dama leen di wan dama leen di jàngal li. Xëccal dàll yi. Seydi Aboubacar jógee ca kër Mbaalo Seck. Seydi Aboubacar jógee ca góor gi Mbaalo Seck. Ci riir Rafinet. Ci riir Rafinet. Ba ñëw riir Félix Sofor. Ba ñëw riir Félix Sofor. Nee nii ay dal. Daje boole ay dalam daje ko fogg ko bokk ko. Bokk ko nii. Bokk ci poxtaan. Dugg sa ci biir kër. Dugg sa ci biir kër gi. Fu net mu taxaw. Fu ne mu taxaw. Ba soxna Anta Sall Guèye. Ba soxna Anta Sall Guèye. Suñu ndey. Suñu ndey. Gis ko. Gis ko. Dem ci sëriñ bi. Dem ci sëriñ bi. Ne ko dafa mel ne day Babacar la. Dafa mel ni kat Babacar moo ne fii taxaw ci bi yàgg ba tam ci bi taxaw ci bi. Su ko bàyyam nee na ñëw. Su ko Seydou Hadj Maye ko na ñëw. Mu ñëw. Mu ñëw. Su ko waxul. Su ko waxul dara rek. Mu toog fa. Mu toog fa. Ba war a dellu. Ba war a dellu. Waaye du yëg le. Du yëg le dellu fa mu jóge woon. loolu day gis la. ah Seydou Babacar Seydou Hadj Maye. gis na ko te diggante taalu bi loolu day la waar lool. Benn bés ñëw na fekk ñu defaral bàyyam laa. ne benn bés. Seydou Babacar ñëw na fekk ñu defaral Seydou Hadj Maye bàyyam laa. mu toog nale. mu toog nale. te addu ban. ci tegg yi ñu mat sëkk. góor gi ne kooku kana. góor gi ne kooku kana. mu ne ko man a Babacar. mu ne ko man a Babacar. mu ne ko doo ñëw a. mu ne ko doo ñëw a. mu ne ko man kat jaaroon naa béréb. mu ne ko man kat jaaroon naa béréb. mu ne ko na ngay def ak man ma amoon akala. mu ne na ngay def ak ko lekk ak waa ju baax. sëriñ bi ba ko nekk li ci la mu. sëriñ baa ko ko nekk ci la mu. mu dem toogal boppam. mu dem toogal boppam. mais maa ñëpp ndab la. nee moo jënd ndab la. bokk ko ñu baal faaw ñu baal la. man mii. ne man moom mii. jóge naa ca kër ga. jóge na ca kër ga. ñëw ànd ak lu ma ko war a wax. ñëw ànd ak lu mu wax sëriñ Babacar si. yàlla nattoo ba ma ma sab jaar ci benn pootu sëriñ Babacar. mais yàlla nattoo na ko mosul jaar benn wala foofu par sëriñ Babacar foofu seet. wala sëriñ Mansour. wala sëriñ Mansour déedéet. wala ma fëgg. wala mu fëgg leen. wala ma yónnee. wala mu yónnee. wala ma nuyoo pour mu dégg. wala mu nuyoo pour ñu dégg. mosul am. mosul am. mos nañ ma woo si ca fiij mi. mos nañ koo woo ca fiij mi. ma tàmba di tawte. mu tàmbalee tawte. ca fiij mi. ca fiij mi. ba ñëw ci. ba ñëw ci këram ci Richard. déedéet fi ñuy cinéma bi cinéma boobu ci wetu fii ci wetu kii bi sànd gi. sànd gi waaw waaw. déedéet déedéet Alambra. El Malik. foofu ñu seen El Malik. foofu la door a amee oto foofu la door a amee voiture. ma nga doxee ci foofu door a am voiture pour Seydou Babacar. ma daal di dem rek. mu dem rek. ma daal di ci dugg. mu daal di ci dugg. waaye dama doxee fii ñuy ba fa. waaye dama doxee fii ñuy ba fa ak nag tawte. di tawte. di tawte. ku bari kersa la. nee Seydou Babacar ku bari kersa la. ba mu moo gisee mu ne. ba mu ko see dafa jël loxo boobu tab ci jëmmiñam. man ma sëgg rek. nee ma mu sëgg rek. ba mu wax ma li may wax. ba mu wax ko lu mu ko awoon noppi. ma dem. mu dem. am na bés mu di ma yónni. am na bés mu di ko yónni. ma nangu. mu nangu. di ànd ak kenn ci kilifa yi. di ànd ak kenn ci kilifa yi. sama ñeenti soxna ci Dakar. ñeenti soxna ma ci Dakar. aw ma dépense. amul benn dépense mu leen jox. aw ma passe. amul passe. ma ñëw ci kii. mu ñëw ci Seydou Mansour mii. Seydou Mansour. ni si Mansour. ne ko lii sama soxna ko moom. ni ko lii sama soxna ko moom. seetal ma sa Nadia Amath Seck dem rabi allah. seetal ma sa Nadia Amath Seck dem rabi allah. doon tere ñaari junni la. doon tere ñaari junni la. ma am ci passe. mu abal ma ko am ci passe. ma am lu ma bàyyi ci kër. am lu ma bàyyi ci kër. ne déedéet dama koy wax góor gi. mu ni Seydou Mansour ko déedéet dama koy wax góor gi. ma ne ko du mën a nekk. ma ne ko déedéet du ko ko ko wax. mu wax ma bañ. mu wax mu bañ. booba Serigne Habib a ngi dem mag. boobu Serigne Habib a ngi dem mag. am na boo xam ne dama ñëw ci góor gi. am na boo xam ne dafa ñëw ci Babacar. toog ba noppi. toog ba noppi. fàtte man su ma mësaa ñëw ci wetam dañ may yulli. mais bu ma saa toog moom day may ko wut yulli du farete dara lu mu ko war a wax. ndekete looloo yoon wi nag. ndekete noonu mu toogal na mu ko daal ci jotee ak moom. moo yoon wa. ma génn. mu génn. dajeeg Serigne Mansour. dajeeg Serigne Mansour mii. nu yokk moom. nu yokk moom. ne ko waxal ma góor gi na ko nangam ak nangam. ni ko waxal ma góor gi soo demee ni ko nangam ak nangam. mu dem wax ko ko. mu dem wax ko ko. mu ne cay waay Abdou dafa bëgg ba ragal. lu waay si Abdoulaye yaa ngi fi génn kat. dafa maa bëgg far ma ragal. du léegi la fi jóge. du léegi la fi jóge. loolu mooy yoon bi. mais lii mooy yoon taal bu nar a jariñu. mooy yoon bi. mooy yoon bi nit ki mën a jariñu. na ngeen ma baal ak. nee nañ ko baal ak. li tax ma wax lii. li tax ma wax lii. Serigne Youssou Diop daf ma ne. Serigne Youssou Diop daf ko ne. Seydou Hadj Maye dafa dem Diaksaaw. Seydou Hadj Maye dafa dem Diaksaaw. toog ba bés bi mu war a jógee Diaksaaw. jëm tool ya. toog ba bi mu war a jëm tool ya. fanaan si ca dëkk ba. fanaan si ca dëkk ba. mu ne Serigne Youssou xanaa kon soo demee ngeen portaatu lu ñu def ñett lu ñu def reer. mu ne Serigne Youssou soo demee ngeen portaatu lu ñu mën a def reer. su subaa ñu mën a teel xëy. su subaa ñu mën a teel xëy. dem pir. dem pir. Serigne Youssouf neena Serigne Youssouf Diop neena ñu goor gi ñew Fass dem jakka reer bi joté ñu jaxass li fi am mu def na day xey suba suba jot neké goor gi bot nay loxom neké Sidi Hagn may bot nay loxom dem ci tundu woowé ci dal ci tundu woowu ñu do robbu ñu dugg Fass tim xurwa diko xol la diko xor rek mune waaw man mune ci xelam mom man suma sabab lu wul ndox fi ba dem kañ la fi delu ci Serigne Youssouf ñew laaj te Serigne Youssouf ñew laaj ana goor gi ñu ne ko genn na ñu dafa bot loxom genn jëm ci mune dafa fam mu ndax dafa fam mu top ci mom fekk ko fa mu taxaw biñu ñew ma ngi wax Serigne Ousmane ñom neen amna dibutoon gu nekkon fi Seydou Hadji Maye mësna ci tok mu ne Serigne Youssouf yalla na yalla mussal ci fekke gu niro wuté yalla na yalla ci fekke niro ko wuté dara jaru ko nañu lamb xur wi ba xam luñ ci yalla jox ñu jël ci ndox su ko defé yeen ñi kuma ci mak fi kenn ku ma ci ma kenn ku bay ko ci Seydou Hadji Maye kenn yow rek ci bay ko fi ne li xana sonna na mom rek ko ci mag ndax sañ na li deer sañu ko yi sa rien dafa ko Seydou Hadji Maye ko ko ndax digel la keur alpha ma yor ko ma ci mag fi keur alpha ma yor ana ko ci mag kenn keur Abdou Boly ko ma ci mag keur Abdou Boly kala ko ci mag kenn keur Fantagne ko ma ci keur Fantagne ko ci mag kenn fi ci keur fawad ko ci mag kenn kër demba bun ko ci mag ñaara ko ci mag fi kan Serigne Aladji Sey Aladji si ak na fi ak soona Aladji werul soona fi gën la kon yeen man na wax ak yeen lu nek kon nak yeen ñi nak ci anam yi man na wax ak yeen lu nek waye ci bok la koy tek waye nak ci bok rek la koy tek ndax ni ma man ñaar rek la roy Seydou Hadji Maye Serigne Babacar ne mom kan ñaar rek la roy Seydou Hadji Maye ak Serigne Babacar si bayu fi dara luñ nan li lu ko waral ñun ñoko def dara luñ nan li lu ko waral ñun ñoko def ne ñoko def waye mom def ko fi ndax mu kallaf mo xamne mi soxlo wo luddul yalla nit fekk ci la neela soxlo ma luddul yalla nit fekk ci ni mali soxlo ma luddul yalla mana ag ak yow ci magel soko magul dula mak muy dem di wax ak yow bay joy lekete joy yi dara du ci deug bokotere dimba ñu ci ma ñu mën ñexu yote de han ñexu yote de bayu ko fi man nañu wax ne amna lu tabbi ci mujjuk dundam waye du mom de fenen la jaar epp ko doole mu bay ak yalla mo xamne mi dafa dan teju di joy mbok muy teju di joy Serigne Babacar dana teju di joy domam ak soxnam duñ ci xam dara ngir lool Serigne Babacar dana teju ci negam dom jabar du ci xam dara def di joy ngir lool kon kay du mom waye su loolu amé nak waye bu loolu amé mi ngi melni ku rombu biram fënd dal ci sa mbub ndax machine defu ko ci fëgg ko rek mu dem da solo sa mbub lool rek la yalla nañ yalla defal suñu yalla bo lepp suñu ñepp jotaay bi yalla ngeen ko yagg jité lool né jotaay bi yalla ngeen ko yagg jité lool mu yagg té man itam sama and ak yeen yalla nay nek yalla lay kessé té kat momit and ak yeen yalla nek ci yalla lay kessé yalna bu nifaq nek sama digante ak yeen wala lenen lo xamne khiyana la yalla bu nifaq nek sa digante ak yeen wala lenen lu ci nek lo xamne khiyana la wurki amna nak ci yeen ciofel ak kersa deug la way te am ci yeen ñi ciofel ak kersa waye lima anda ak yeen yeb li seen mam waxon rek lay doxal neena ne digla lu baax digle lu baax ak téré lu bon ak téré lu bon malik du ci jappal ci téré lu baax nak waye nak su dara de su waye bu de su téré de su lu jappal njaaw ken du ko dakk malik rek yalla defal su bu len ñu fat len ko fat ñu ñaan yalla andi nawet bu barke bu baax yalla ñu yandal ciéb bu doya doya doy kawé gu doya doy sukar su bari delwin ju bari ak deureum bu dem marché nak ak bu jeul delwi yalla nako yalla yeen wa radio bi ak ñi nek ci télévision bi yalla bayyi fi ngeen di liggéey ba ngeen retraité yalla bayyi seen fa ngeen liggéey ba retraité fekk leen ku ci bëgg lo xamne da nga bëgg prolongation ci bëgg prolongation yi yal na la sa ministère dimbali yal na la sa ministère dimbali ak sa chef de service ba nga am la nga bëgg retraite door ci ak ndax xey ci ëpp rek na da ngay retraite ci amago fodde neexul de doyna war neexul waye itam waye ñi nga xamne ñoo amé télévision yi nañu ñu dimbalé ba bañu gënël film yo xamné day yaq suñu jëf way nañu gorgo ci bañu gënë film yo xamni day yaq suñu jëfot ha kay dafa fay am ha kay day am film yo xamni xalé ak ko sétat dañu yaq dafa yaq jëfot day yaq jëfot gi koku baxul lolu baxul koku yalla nañ ci yalla mu lolu day yalla nañ ci yalla musa su ko defé nak dañu ci dimbalé par étape dañ ci dimbali par étape ndax xamna ni duñu mëna xeyra gën dimbi lepp way leg lañu dund way leg ñu dimbi lepp leg lañu dund dañu wañi lepp shay an fa shay an ila ndank ba am di ak lu lu bëgg ba ag fa ñu bëgg ci lu bëgg ci radio yi nonu di affaire pecc yu ñaaw yek raflé wu ñaaw yek fexé bañu bañ suñu civilisation fexé bañu bañ suñu civilisation bek xayuk l'islam ban xayuk l'islam ben xay gënu rafé ni mom yalla nañ ci yalla delo ci so waxé nak lo xamné moy deug ñu né dafa contre gouvernement mais ci ké dafa contre nit du contre bopam du contre kennam waye nak bañ yi nga baña bañ ci biir yi nga bëgg day rafetal amin waye rek bay yi nga wara bañ ci biir yi nga bëgg du xagne day rafetal amin al haqq la yaqta'u ar rizqa wa la yuqarribu al ajal waye ne deug du wañi se wër sa tax nga def sa day jotul yal nañ yal defal sutura senegal jubo bi yomb na lol serigne sid yal na len yalla dello ci sen xol yi bu mu nek ben serigne sid yal na yalla de sen xol yeb bu ñu nek ben ñun ñep yal nañu te yak kat yi yal nañu te yak kat yi te bakkan te banex te bëgg daraaje te bëgg daraaje yonentibi sallallahu alayhi wasallam ne bëgg daraaje limuy yaq ci diina nit ñaari til yo xamne dañ leen xifal bañu am jamono bu yag ñu ubbi leen ngeddal xar yaq gañ ca yaq bëgg daraaje limuy yaq ci diina yaqul til ya akufa Yalla jubale kilifa l'islam jubale kilifa rew mi ndax ñoomit jubo amul seen digënt serigne ci jubo wuñu ministère jubo koku day tass rew lool day tass rew rek ñi bokku ku jidi bu jënté jubo wu njobot gi nit ñu bon ñangi bëgg seen digënté tass waye ñoo lang buñ ko naw dafa am lu yonenti bi wax Alhaji Mbaye dafa am lu yonenti bi wax sallallahu alayhi wasallam te ñoo mu ko wax ci ñoom amna it ñu yalla sakkal bopam ci jaam yi yegeleen ci daraaje ñoñu yonent bi dafa wax ne sallallahu alayhi wasallam dafa wax ni qaddibu quraishan wala taqdimuha jitan len quraish waye bu len len ngayen jital quraish waye bu len topal gannaaw te itam amna ko xamne ki fatte won nako tudd lil warisi ma lil mawruthi kon nak ñun ci walu tariqa tijani ci ni ko sayyidul haj malik terele kon ñun ñi ngi jaar ci yoonu cheikh al haj omar yalla attena bi ñewé ci place bi fekk nañ fi ko xamne ki moy cheikh al hadj omar ci ñun fekk nañ fi ko xamne ki moy cheikh al hadj omar fu ci ñun سيد عبد العزيز وخنك سيد عبد العزيز سي وخنك مودي محمد الحبيب مودي محمد الحبيب تعال ميغا خامني تيرنو منتقى طه رضي الله تعالى بي هي تيرنو منتقى طه رضي الله تعالى موكو جور تيرنو منتقى تيرنو منتقى تيرنو طه ابو الشيخ الحاج عمر رضي الله عنه شيخ تيرنو طه ابو الشيخ الحاج عمر فوتي موكو جور kon nak ñu ngi yéssalat suñu nuyo ak suñu ziyara kon ñu yéssal nuyoom ci moom ak ziyara bi te ñu baal ñu yéexé te ngeej baal ko yéexé waye rubba ta'khirin taqdimun waye na bari ko xam dañ ko mujjé fek mo jitu lool la lool rek la waye du lenn waye du dara kon nak li serigne mansour wax li serigne mansour wax di ciakouté di ciakouté mu jaarale ko ci man mu jaarale ko ci mom jeme ko ci yeen jeme ko ci yeen mbolo yeb nangu gi may nangu kilif teef gi ndigal lim ma jox nangu gi mo nangu ndigal liko sey mo so jox yalna ci yalla jaarale faju ajoy jami amin yalna ci yalla jaarale faju ajoy jami yeb yalna ci yalla jaarale al hadirin wal ghaibin mbolo ñi teew ñepp añu fi tew al ahya wal amwat mu yaato yaatal lamb dundu ñi dundu añu dundu mu defal ñuko mu defal luko bi jahi afdali aqwa aqrabi wa ahabbi khalqihi ilayhi mu defal luko ci dara ye ki xamni ki mo gëna ye yalla ñepp gëna sopp ye gëna sopp yalla ñepp mu yett yalla wa sallallahu alayhi wa sallam ak domam je cheikhuna ak domam je cheikhuna tiyani cheikh radiyallahu ta'ala ak ñi nga xamne ñoy suñu wasail dal ci Seyd Hadj Malik Seyd Abubakar ak Jabot ak ñi suñu wasail dal Seyd Hadj Malik Seyd Abubakar ci ak ci Jabot jaar ci Al Fahim jaar ci Al Fahim yoro jaar ci Cheikh Al Hadj Omar jaar Cheikh Al Hadj Omar Cheikh Mohamed Cheikh Mohamed Loghali ak mbolé khulafa ak mbolé khulafa Cheikh yeb ak muqaddam yeb ak barke Cheikhuna ak barke Cheikhuna Tijani ak barke mamam sallallahu alayhi wa sallam yalla nañu ko yalla defale yalla nañu ko yalla defale ni mu ñu netale li serigne mansour netale ne bayam ci aya bi mu waxoon ni mu netale serigne mansour netale ci serigne abubakar aya ji mu waxoon ma ngi koy netali ay nit sank ne moom mi ngi koy netali ay nit sank ne len sayyid abubakar radiyallahu ta'ala anhu ne sayyid abubakar radiyallahu ta'ala anhu fa tabarakallah waxna wax bo xamni bi batay jangalel waxna wax xamni batay jangalel ci ñi melni man ci bëgg dara jël ci ñi melni mom ne ci bëgg dara ndax dafa wax ne ne señ baawk ci wax ni fa tabarakallah mom yalla joxon nako degg ci alquran ne fa tabarakallah mom yalla joxon nako degg ci alquran gu ma sax bu baaxa baax bu baaxa baax amna benn guddi nana benn guddi mudi laylatul qadri mu laylatul qadri mustafa mi tok ak alim kanji mustafa mi tok ak alim kanji ndax boba yalla nako yalla yeeram yalla nako yalla yeeram boba jakka ji dafa fess ba amuñu fuñu boba jakki dafa fess ba amuñu fuñu tok ñu nga mujj tok ci pindu ten ba ci kër ñu nga mujj tok ci pindu ten ba ci kër sayyidi abubakar nek ci digënte inna anzalnahu rek ci law ka ci digënte inna anzalnahu rek inna anzalnahu rek damir jojo rek mu ne ak waxin wowo ak waxin wowo ak lu ko waral ak lu ko waral ci grand-mère ci grand-mère mu di ci dem di dik mu dem ci dik alun kanji ne al kanji ne billahi gor gi ku ko laaj lu xam xam ku ko laaj lu xam xam togn nga ko mu am xam xam deug deug fa tabarakallah mu wax ni innal hasanati yudhibna sayyi'at deggon nako ne sun baaw ke ne deggon nako ma diko wax gañu sank ci jekk mo ko mo bi wax xataan gañu ci sank ci dekk way mu ne ci ndar la ko way man mu ne ko nak man ko degge ci ndar ndax ne ndax dex ga da ngay tok di japp ñu soti sobe yi ñu soti sobe ci dañu sobe ak sobe sa lu ko taxa doon sobe ak sobe sa lu taxa doon sobe mu romb na ngay wé nga dox yob koy wé nga sangu wala nga japp jokkaba néné fofu néné ay joju rek ci dexu ndar deug lako deg kon nak ñu ngi ñaan ci barkem yalna ma yalla defal ma nek fi ma nek yalla ko yalla defal mu nek fi mu nek to baynahu wa bayn walidihi radiyallahu anhu dige mu nek digentem sidi o ka ay walid sidi hay may radiyallahu mu nek digenté balima taqsuf balimuy taqsuf yalla rusema len yalla rus ko len jaarale ko serigne mansour jeme ko ci yeen fajj seni aaju ba man sax yalla bolema fajj suni aaju yeb ba mu sa yàlla boole ko ci. Yàlla na ko yàlla defee noonu. Ci dara yéen fi sallallahu alayhi wa sallam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لسرين منصور أخون تفاتحة الكتاب لسرين منصور أخون تفاتحة الكتاب يلا ننكو يلا دفل تنيانجي يلا ننكو يلا دفل تنيانجي يلا نمو تغل فاتحة الكتاب يلا نمو تغل فاتحة الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم يلا نعم بسم الله الرحمن الرحيم سنو بابا نعم تك الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم من واخ nga deug الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين سوغن ما جوخي ماكم سوغن ما جوخ لي ماكم موم الرحمن الرحيم من كو واخ nga deug الرحمن الرحيم من كو واخ nga deug دي مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد من مو وار إياك نعبد من مو وار ماكو يالو وإياك نستعين وإياك نستعين ماكو يالو من دول جهه دوما لاج كان نكو اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم من جيل لين ليال بلا ييب فابلي يال نكو يالو ديفال سي نان جي نونو نكو يالو ديفال سي نان جي نونو من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا حول ولا قوة إلا بك يا علي يا عظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط